zawodź człowiek. Nie wiesz, nie wiesz, nie wiesz, ty a ci powiem. Słuchaj, naprawdę beznadziejne. Szybki rachunek sumienia, myślisz sobie, czy to przeze mnie w 100%, czy wina leży po obu stronach. Nieprzemyślane czyny i nieprzemyślane słowa. Nie wiedziałem, że będę tego załował tak gorzko. Człowiek zawodzi, jest za ciężko, jest za ostro. Życie jak stroboskop na zmianę. Zapierdalają wzloty i upadki. Ile porażek, ile łez przelanych w ramionach mojej matki. A zagadki, przyczyny zachowań, samemu kontemplacja. Na ławce w centrum Ursynowa, do góry głowa. Ale nie w przenośni, tylko dosłownie. Patrzę w niebo, leniwie płyną chmury, szumią drzewa. Ogółem jest spokojnie, wszystko wolniej. Wszystko zastyga, dookoła mnie spokój. A w sercu rozgrywa się intryga. Szukanie przyczyn, dlaczego ktoś tak, a nie inaczej zrobił. Dlaczego zranił, zawiódł, a potem odbił. Jakie to uczucie, kiedy jakie zawodzi człowiek? Jakie to uczucie, gdy ty zawodzisz mnie? Jakie to uczucie, jakie to uczucie? Jakie to uczucie, kiedy jakie zawodzi człowiek? Jakie to uczucie, gdy ty zawodzisz mnie? Jakie to uczucie, jakie to uczucie? Było wiele sytuacji, podczas których się na kim zawiodłem. Czego i dlaczego nie osiągnąłem? Zobaczymy, co jeszcze osiągnę. Rozwiązania wygodne, poszedłeś na łatwiznę. Ty masz na twarzy uśmiech, a ja na sercu bliznę, która przypomina o tym wszystkim. Pieniądze, peklarze, pieniądze, peklarze. Jebać zyski, jebać je, ważne to co prawdziwe, bierz życia to co najlepsze. Mimo że czasem jest niesprawiedliwe i nie możesz przez nie przejść na skróty. I tak jest dopóki, dopóty ktoś twojego przeznaczenia pisze nuty. To jak druty, które ograniczają twoją wolność. Zawód na kimś to ból czy nauka, to życiowa mądrość. Zdolność przeciwstawiania się komuś lub czemuś, coś niezgodne z twoją naturą. To po prostu tego nie rób, nie rób tego, bo możesz się na kim zawieść. Kochasz się bawić? Naukę też można znaleźć w zabawie. Jakie to uczucie, kiedy jakie zawodzi człowiek? Jakie to uczucie, gdy ty zawodzisz mnie? Jakie to uczucie, gdy ty zawodzisz mnie? Jakie to uczucie, jakie to uczucie? Zawiodłeś się na kimś, nie? To gratuluję, on artuje, zastanawiasz się, jak się czuję. Świat pojmuje, teraz już zupełnie innych kategoriach. W życiu pewnych, choć jeden zawód jak na wyścigach memoriał. To prawdziwa historia, życia wzięta, idź przed siebie. Nie odwracaj się, nie pękaj, to puenta. Po przeżyciach młodego artysty zawiodłem się na kimś, na kimś bardzo bliskim. Na kimś, na kim niby mogłem polegać bez przerwy. W 100% pewna sytuacja, uśpione nerwy, super relaks, uśpiona czujność. Nie wiedziałem, że z dnia na dzień ta budowla może runąć. O tak po prostu runąć, koniec i kropka. Pamiętam smak twoich ust, jesteś słodka. Po prostu najlepsza, najsłodsza z najsłodszych. Chcesz znać prawdę, to popatrz w moje oczy. Jakie to uczucie, kiedy zawodzi człowiek? Jakie to uczucie, gdy ty zawodzisz mnie? Jakie to uczucie, jakie to uczucie? Jakie to uczucie, kiedy jakie zawodzi człowiek? Jakie to uczucie, gdy ty zawodzisz mnie? Jakie to uczucie, jakie to uczucie, kiedy jakie zawodzi człowiek? To uczucie?